А дзед бабу разуваў, разуваў, разуваў, разуваў, разуваў. Пад ножачку паглядаў, паглядаў, паглядаў, паглядаў, паглядаў. Ой, бабулька, што за звер, што за звер, што за звер, што за звер, што за звер. Я ж баюся, каб не з'еў, каб не з'еў, каб не з'еў, каб не з'еў, каб не з'еў. Ці ж ты ў лесе не бываў, не бываў, не бываў, не бываў, не бываў. Чорных звяроў не відаў, не відаў, не відаў, не відаў, не відаў. Ты, дзядулька, не рабей, не рабей, не рабей, не рабей, не рабей. Гэта птушка салавей, салавей, салавей, салавей, салавей. Ён і свішчыць, і пяець, і пяець, і пяець, і пяець, і пяець. І спакою не даець, не даець, не даець, не даець, не даець. А дзед бабу разуваў, разуваў, разуваў, разуваў, разуваў.